आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके, आए हम बाराती। छुपके ना देख ऐसे खुल के दीदार कर ले, शर्मा ना छोड़ भी दे आ मुझसे प्यार कर ले, छुपके ना देख ऐसे खुल के दीदार कर ले, नफरत के तीर सारे सीने के पार कर, तू कर लेगा क्या मेरा मैं जो इनकार कर दूं, नफरत के तीर सारे सीने के पार कर दूं, जरा पास आने दे नजर मिलाने दे, मिलने दे हाथों में हाथ लेके, आए हम बाराती। अंदर का जला दूं, लाठी जलवा दूं, तेरी मांग सजा दूं, तुझको पिटवा दूं, बाहों में झूमूंगा, गालों को चूमूंगा, बाहों में झूमूंगा, गालों को चूमूंगा, चलूंगा तुझे मैं हवालात लेके, आए हम बाराती।